Book 2 57 57 عند الطبيب أرستي يورس عندي موعد مع الطبيب Mul on aeg arsti juures. Mul on aeg arsti juures. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Mul on aeg kella kümneks. Mu aeg on kella kümneks. Ma isem hadratak? Kuidas on teie nimi? Kuidas on teie nimi? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Palun võtke ootetoas istet. Palun võtke ootetoas istet. الطبيب سيأتي حالاً. Arst tuleb kohe. Arst tuleb kohe. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Kus te kindlustatud olete? Kus te kindlustatud olete? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Mis saan ma teie heaks teha? Mis saan ma teie heaks teha? هل تشعر بألم؟ On teil valud. On teil valud. أين الموضع الذي يؤلم؟ Kus teil valutab? Kus teil valutab? أشعر دائما بألم في الظهر. Mul on pidevalt selja valud. Mul on pidevalt selja valud. عندي صداع في أغلب الأوقات. Mul on tihti pea valud. Mul on tihti pea valud. أشعر أحيانا بألم في البطن. Mul on mõnikord kõhu valud. Mul on mõnikord kõhuvalud. Min fadlak, akshif al-nusf al-alwi min jismak. Võtke palun ülakeha paljaks. Võtke palun ülakeha paljaks. Min fadlak, tamaddad ala al-sarir. Heitke palun voodile. Heitke palun voodile. ضغط الدم تمام. Vererõhk on korras. Vererõhk on korras. أعطيك إبرة. Ma teen teile süsti. Ma teen teile süsti. أعطيك حبوب. Ma annan teile tablette. Ma annan teile tablette. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. ما annan teile apteegi jaoks retsepti. Ma annan teile apteegi jaoks retsepti.